محبت میں سرگردان ہے اور گھوم رہا ہے. اگر نام محمد را نیا وردے شفیع، اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم، نادم یافتے توبہ ننو وغرق نہ دینا. اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت اور سفارش کے لیے آدم علیہ السلام آگے نہ لینا نہ لاتے تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی، نہ نوح علیہ السلام کو طوفان کی رکابی بن جاتی، نہ یوبز بلا رہا نہ یوبز بلا رہا نہ یوسف جاہتو حشمت، یوسف جاہتو حشمت، نہ تو ایوب علیہ السلام کو اس بیماری کی بلا اور مصیبت سے نجات ملتی اور نہ یوسف علیہ السلام کو دبدبہ اور وہ شہنشاہی ملتی. عیسیٰ مسیح آدم نموسا یدے پیدا اور وہ دم والے جس سے مردہ زندہ ہو جاتے تھے اور جس سے جو ہے تو کوڑی چھپا پاتے تھے، ایسا دم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ملتا اور وہ چمکتا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملتا جس کو نکال کے اندر کرتے چمکتا تھا جیسے سورج چمک رہا ہو. آگے چشمے در کے سینے سرا پھر پڑھو جی چشمے در کے سینے سرا کے ماضا غل بسر خانہ، چشمے در کے سینے سرا کے ماضا غل بسر خانہ، نزل پیغمبر نے شاہ کہ وللی ادا شاہ، وہ درگر کی طرح خوبصورت آ گئے جن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، ماضا غل بسر فارن. ماضا غل بسر کا کیا معنی ہے جی؟ ماضا غل بسر و ما معراج سورہ نجم کیا ہے کہ بدلا تھا کہ جس وقت سارے نظارے جنت کی رہنائیاں خوشنمائیاں اور خوبصورتیاں اور رہنائیاں سامنے آئیں تو آپ کے جشن مبارک جو ہے کسی طرح متوجہ نہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طلب میں آگے بڑھے یہاں تک کہ لقد را من آیات ربک الکبرا، اس سے بڑی نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی دکھائی. ماضا غل بسر، تو آپ وہ نبی کی طرح خوبصورت آنکھیں جو سائے خدا تعالیٰ کی طلب کے باقی جنت کے کسی نعمت کی طرف بھی حالت معراج کے ان کے سفر میں بھی متوجہ نہ ہوں. اور ضرور کہ ہم بری شاہ کہ وہ امبر کی طرح خوشگوزار ان پہ اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت میں واللیل اذا یغشا شاہ کہا کہ وہ رات کی ان کو جو سیاہی ملی تو اور زلفوں سے ملی ہے یہ مولانا جامی کی نعت ہے جس اللہ جانتا پڑھیں گے کہ مولانا جامی میں بزرگ ہے کہ جب حج کے لیے جا رہے تھے مدینہ منورہ کے گورنر کو زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کا آدمی آ رہا ہے اس کو آنے نہ دو، اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. تو دوبارہ زیارت ہوئی کہ جیل میں ڈالنے کی بات نہیں ہے، اس نے ایک نعت لکھی ہے وہ روزہ پر پڑھنا چاہتا ہے، اگر اس نے وہ نعت روزہ پر پڑھی تو میرے لیے ضروری ہوگا کہ نوٹ کر اسے ایسے گلے لگاؤں تو اس سے فتنہ پیدا ہو جائے، اس لیے روکا ہے. تو اس لیے اللہ نے مولانا جامی کو اعزاز دیا کہ جس وقت جاتے تھے تو بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ جو استقبال کے نکلا کرتے تھے، اللہ اتنے مضبوط بندے ہوئے. پڑا اس کو یہ بات پڑھو ساتھ کو پڑھو اگر نامِ محمد را نیاوردِ شفیع اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم نہ آدم یا خودے توبہ نہ نو از وقت نہ جائیما نہ آدم یا خودے توبہ نہ نو از وقت نہ جائیما نہ ایوب بلا رہا نہ یوسف چاہتو حشمات نہ ایوب بلا اگر نام محمد را نے اور دے شفیع آدم مگر نام محمد را نے اور دے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از وقت نہ جائینا نہ آدم یافتے توبہ ایوب بلا رات نہ یوسف جاہتو حشمات نہ ایوب بلا رات نہ یوسف جاہتو حشمات نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ آیت بیضا نہ عیسیٰ مسیح نہ موسیٰ آیت بیضا دو چشم نرگسی نشرا کی مازا والبصر خونن دو چشم نرگسی نشرا کی مازا والبصر خونن دو زلف عنبری نشرا کی واللیل الم نشرح لك برقا ذكر سينيك جامي الم نشرح لك برقا زمرا جشمي خاني كي سبحان الذي أسرى زمرا جشمي خاني كي سبحان الذي أسرى اگر نام محمد را نے اور دے شفیع آدم مگر نام محمد را نے اور دے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از وقت نہ جائیما نہ آدم یافتے ایوب بلا رات نہ یوسف جاہتو حشمات نہ ایوب بلا رات نہ یوسف جاہتو حشمات نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ آیت بیضا نہ عیسیٰ مسیح آدم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ